dobry wieczór wszystkim. Mówi Dariusz. Szczurlej jest dzisiaj. Jest dzisiaj 10 czerwca 2003. Tak, 2003. Czym ja mówię w ogóle? Tak, 2003. Czerwiec. Otrzymaliśmy zielone karty. Wszystkich kocham. Zielone kartki przyszli. Dzisiaj wszystkich kocham. Otrzymaliśmy zielone karty. Wszystkich kocham. Zielone kartki przyszli. Są. Dziesiąty. Mojego brata urodziny. Przyszły razem z Basią. Nieoczekiwanie w ogóle. Kiedy wróciłem z pracy, zobaczyłem Barbarę Idącą, stopającą. Basiu, gdzie idziesz? Otrzymaliśmy zielone karty. Wszystkich kocham. Zielone kartki przyszli. Są. Wszystkich kocham. Otrzymaliśmy zielone karty. Wszystkich kocham. Zielone kartki przyszli. Są. Myślałem, że może przyszła się ze mną przywitać na takie wspaniałe przedpołudnie słoneczne. A ona też przyszła się ze mną przywitać. Przywitała się, a później powiedziała: Dariuszu, idę na pocztę. A ja mówię: Basiu, pozwól, że pójdę z tobą. Po prostu udałem się z nią na pocztę. Basia wyciągnęła całą pocztę, już wiedziała, co jest. Dopiero po 12 krokach powiedziała: wiesz, widziałam tego listonosza, jak wkładał tak dużo białych kopert. Mówi: to na pewno to. I ja też tak dzisiaj w sumie miałem jakiś taki dzień. Piękny dzień, piękna atmosfera. Do tego zmierzam. Piękny moment, piękny dzień, piękna atmosfera. W ogóle strasznie się cieszę. Wszystkich kocham, którzy będą oglądać tą taśmę. Może wcześniej, może później. Zielone kartki przyszli. Są. Wszystkich kocham, którzy będą oglądać tą taśmę. Otrzymaliśmy zielone karty. Wszystkich kocham, którzy będą oglądać tą taśmę. Zielone kartki przyszli. Są. Cieszę w ogóle, że to wszystko już jest za nami, no. Tylko 11 lat, 9 miesięcy i 16 dni. Przecież to człowiek wszystko wytrzyma. No i słuchamy Manu Chao dzisiaj cały dzień. Cieszymy się, tańczymy. Byliśmy z Basią już na obiedzie.